جانب نے اس پر اتباع پر کیا. وہ کہتے ہیں غیر داریہ کی میری روایت قبول کی جائے گی جو اس کی بدعت کی تائید کرتی ہے, اور اگر بدعت کی تائید کرتی ہے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی. آپ کی اگر اسپتالی نے اس تفصیل پہ وجہ قرار دیا جب آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ سمجھ لی کہ عمران کی مثال کی روایت لینے کے سلسلے میں یہ کرے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے اختیار دیگر سے پڑھتے ان سے احادیث لیتے تھے, یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مقدے ہے یا اس نے مجھے اختیار کر لی تو انہوں نے اس سے احادیث کا اپنے تحمل چھوڑ دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں قبل اختیار دیگر کی احادیث میں مقبول ہوں اور رات کے غیر مقبول تھی. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے شب متوبہ کر لی تھی اور زکریا موسمی نے نقل کیا, لیکن ضرور ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تیسرا اور صحیح جواب یہ ہے کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ نے اگر مرتبہ صادق اللہجہ ہو تو وہ اس کی روایت کو معتبر مانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہاں پہ عمران ہندوستان کی روایت کی اور آگے چل کر کتاب التوحید نامداد یعقوب روانی کی روایت کی جو مشہور غالی کی ملی ہے. امام ابن خزیمہ اس کی روایت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں حسنا آباد یعقوب الروادی نے الصدوق کی حدیث ابن کثیر کی رائے کی. یہی بخاری کی رائے ہے اور یہ مسلک ثانی پر مبنی ہے کہ مقتدی کی روایت اس وقت لی جا سکتی ہے جب وہ اپنے محل مذکر کی تائید میں گرو کوئی ہو جائے مسلم اسٹاف ہو. کشمیری مذہب کہیں تقریر آئی منچے سرائے میں کمبور ہے منچے سرائے مقدمہ مشکات کی یہ ساری تفصیل کہاں ہے پاگل؟ چاہے کچھ نہ کچھ تو بولی دینا چاہیے اور شہر نقوا کرنا مجھے مشکار. جب یہ مشکائے کمی آئی ہے تو اس کی یہ مراد نہیں ہوتی, اس نے جو پڑھایا ہوتا ہے وہ مشکل. پہلے مجھ کو کیا لینا کہ کس نے لکھا کس نے, میں نے جو کہا ہے اس کو بتاؤ. چلیے کیا آپ کو یاد ہوگا دو بار مسلم نے مسئلہ بیان کیا ہے. چلیے Yeah. اشارے اور ٹگوں سے مولے دلوی راجپوت تھے، راجپوتوں کو رانڑ کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا بچائے تین بجوں سے، رانڑ گارے اور ٹگوں سے۔ مولے دلوی کہنے لگے تو آپ نے جو ہے ادھر سے ادھر تبدیل کیا کہ مجھے سنانے کے لیے، میں نے یہی مقصود کیا۔ آپ نے کس صحیح سے لکھی ترجمہ اس بات کو صحیح سنیں گے۔ چلیے جب تک ان اقوام میں علم نہیں تھا تب تک بہت سی باتیں، علم آیا ہے اس کی وجہ سے اخلاق صحیح ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں گاؤں ہیں دو تین، تو لوگ وہاں شادی وادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سومر بھادوں اور کیا یہاں بسرتے ہیں چور جہار، اور کبھی کہتے سومر بھادوں اور کیا سگڑوں سے ہار ہے جائے مڑ جائے۔ یہ چار گاؤں ہیں، یہاں کے لوگ ماں بھاؤ نیچے پن بہت مشہور طریقے اور سامنے پتل کرتے تھے، دین میں پتل کرتے تھے۔ ابھی ہوتا ہے ان کی نماز پڑھ کے لڑکا نکلا اور اسے شخص کو قتل کرنا تھا، تو دروازے پر جان مسیح کے کھڑے ہو کے اس کو چھیڑا، اس نے کہا بندوق لا، اور وہ ساتھی جو ہے رائے پر لیے ہوئے تھا دھیان وہاں پولیس بھی جلدی نہیں جاتی، ڈرتی ہے پولیس کی اگر ہم گئے تو دو چار قدم ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ بھی سوچتے ہیں جب پور ڈال مر کے ٹھنڈے ہو جائیں ان کا پہنچے، اور اس لیے سلم بھی بہت سستی۔ مگر اب تعلیم آ چلی ہے، انگریزی تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر عربی تعلیم یہی ترجیح جاتی ہے۔ انگریزی تعلیم تو عام گریجویٹ کو دیکھ کر ایسے اگر زیادہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جیسے کوسی میں تقریر ہوئی ایک بدتی کی، تو ایک بدتی مولوی آیا، اس نے تین سطر تو تقریر کی اور چوتھی سطر میں اشرف علی کافر ہے، پنا کافر ہے شروع کیا۔ وہ جس نے تقریر کے لیے بلوایا تو اس نے کہا میں آپ کو تقریر کے لیے بلایا ہے، گالی دینے کے لیے بلایا، بس چپ ہے چپ کو چپ پن پا گئے پورو پا گئے چپ، اور دو تین سطر اور تقریر کر دی نکل بھاگے وہاں سے۔ یہ لوگ تو اپنی تقریر گالیوں سے گرم کر دیے، گاپ سے گالی، گاپ سے گرم، گاپ سے گوبر، گاپ سے دودھ، سمجھے یہی۔ لیکن باہر لکھا لڑکا تھا جوان، تو اس نے اس کو پسند کیا، بھائی جوانی پڑھ لکھ لیتا ہے تو پھر وہاں کچھ اخلاق آ جاتے ہیں۔ جی ہم نے ان گاؤں کا ذکر کیا، بالکل ان پڑھ گزر تو کوئی وہاں جاتا نہیں تھا، ہر لوگ بتاتے ہیں سب، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، ایک صاحب کو مڑیاد دیتے جہاں چوریاں دکھتے ہیں، مشہور تھی، علی گڑھ کے پروفیسر تھے، پروفیسر تھے، یہ سب کرنے جاتا، اور جو گزر ہوتی ہیں بھائی یہ سب کرتے ہیں، سید لوگ بھی کرتے ہیں۔ گاؤں ہے یہاں سادات حسنیہ آباد، آگے سنی آگے شیعہ، اور میں آپس میں لڑائی چلتی ہوں، اور ذرا موقع ہو اللہ نہیں آیا نا، ایک صاحب کے ساتھ سے لڑائی تھی، کہنے لگے آئیے چائے تو پیجیے، چائے پلا کے کہتے ہیں لڑائی کو پیسے تو دے دی، اور اندر سے راشن نکالی اور ڈھانک مہینے کو چائے پلا کے گرا دیا۔ ماں قاتل بھی رسی مقتول بھی رسی، جب لوگ پڑھے لکھتے نہ ہوں تو اسے لیے تعلیم چاہیے، وہ نہیں فرمائے گا پک آدمی دین سے سمجھ حاصل کرتا ہے. کون چلیے اختیار ہے وہ ترجمہ اختراط ہے علم خلاصہ کے یہاں ناجائز ہے ان صاحبیں کم سلط ہے. اور امام ابو حنیفہ علی ماجسون بادشاہ کے یہ جواب آئر میں دلیل میں پیش کرتے ہیں. راشد مولا بنی عامر کہتے ہیں میں نے ابن عباس کے بستر پر میرے پپت الحریر دیکھا, بطل نہر ماقل حدیث نبوی میں جیسے جلوس کی ممانعت ویسے ہی جیسے لبس کی ممانعت ایسے ہی جلوس کی بھی ممانعت ہے. حدیث باب پڑھیے, اس میں آپ دیکھیں نہانا سے حریر کی والی والی مثال ہے. پسی پسی کی تفصیل میں تین قول ہیں. ایک قول کے پسی کپڑے میں جو مصر اور شام سے آتے تھے اس میں ریشم کے خانے ہوتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خاص قسم کا کپڑا ہے, حریر اور اون اور مکتان ملا کر بنایا جاتا ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ پسی اصل میں پسی ہے. کے لوگ بعض سین ذات و سین سے بدل دیتے ہیں اور قزین اس وقت قز کی طرف اور قز کرتے ہیں ریشم کو. قصی مخصوص قسم کا ایک ریشمی کپڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لبس سے منع فرمایا ہے. اگر تفسیر سازش کی جائے تو ممانا تحریر خالی کری, اور اگر تفسیر ثانی یا اول لی جائے تو ممانا تحریری ہوگی. اس لیے کہ مخلوق خرید میں اگر خرید مغلوب ہو تو اس کا پہننا جائز ہے, غالب ہو تو ممکن جائز. مغل خانہ دار یعنی اس میں ریشم ہوتا ہے, ریشم کے خانے ہوتے تھے, ترنت کی شکلیں بنی ہوتی تھی. وہ گدی جو عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے بنایا کرتی ہم ساری قطائف فتیفہ کی شکل میں قطائف جمان فتیفہ کی فتیفہ چھوٹی سی چادر کو کہتی جو بچھائی جاتی ہے. یہ سب پھر نہ ایک نسخہ ہے. دوسرے نسخے میں ہے یس نہ اور ابو ذر کی روایت میں یسف نہ اور زمین ازواج کی طرف بہونا کی طرف آئے ہوئے بہونا اس کو بچھایا کرتے تھے اپنی گرد میں. چلیے حضور نے جو مصرا سے منع کیا ہے وہ اس لیے کہ اس میں لون سے میں نے فرمایا پال غریب انگیر کی ندی سے ہی پسیا سے آؤں لان جاؤں یزید یہ یزید اتنے ہی سے آدمی اور امام نوری کرمانی کہتے ہیں رومان دوسرا نام ہے جنوب صبح کا، یعنی دوسرا جنوب صبح سے بنایا جاتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ نے مصرا کی اس تفسیر کو اور ان سے پہلے قاضی عیاض نے غلط قرار دیا ہے. اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ مصرا کی ترتیب چھوٹی سی ترتیب کو اور یہ ترتیب بنا کرتی تھی جو میری سیوا سے ریلیشن بھراؤ تک تو بھراؤ کی وجہ سے منع کیا گیا تھا. مردوں کے لیے ریشم کا پہننا خارش